W drugiej godzinie mojego setu DJ-skiego w Trójce pojawił się edit Holiday 80, edit projektu, który współtworzę z Grzegorzem Lipińskim. Jest to edit nagrania Haliny Frąckowiak, motyw z Walta Disneya. Utwór nigdy, nigdzie się nie ukazał i można go jedynie usłyszeć w naszych setach DJ-skich. Nazywam się Norbert Bożym, obok Holiday 80 występuję pod szyldem Last Robots. Można mnie także usłyszeć na antenie radiowej Czwórki. W tej godzinie audycji pojawią się m.in. nagrania Nowojorczyka Jay Creeva, Inflagranti i Kodiego Kari. Zapraszam do słuchania. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You owe me money, you never pay rent. I won't reply, fuck the letters you sent. I've cried enough, yes it's a no. There's no chance, I'm another go. Take my advice, give my towel. Life's so much fun without you around. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. to szwajcarski projekt Inflagranti, jedna z grup, którą bardzo cenię i bardzo często sięgam po jej płyty. A ta płyta nazywa się Harlekin Fiasko i powstała wspólnie z artystą ukrywającym się pod pseudonimem K-Roy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brytyjczyk Cody Carey właśnie wydał nową epkę dla niemieckiej wytwórni Toytonics i znalazło się na niej to nagranie zatytułowane Moves. Po tej płycie pojawi się Belg Vice, który wydał świetną, nawiązującą do Italo Disco epkę i to właśnie z niej pochodzi kompozycja, którą zagram. The Heart Takes Fright. Utwór wydała polska oficyna PEC, oficyna należąca do duetu Cats and Dogs. Here. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.